Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Budziku. Kiedy to na budziku 4 minuty po godzinie 4 sięgamy po piosenkę dnia, a dziś będzie słychać akcenty m.in. zespołu Travis, Franz Ferdinand, czy m.in. także Band of Horses. Sztuka polega na tworzeniu muzyki z ludźmi, których kochasz i cenisz, choć różnią się stylistycznie z różnych tradycji, z różnych kontrastujących, wzajemnie i jednocześnie uzupełniających się stylów. Zaprzyjaźnili się, niejednokrotnie dzielili scenę i postanowili nagrać 10 utworów na płycie, która ukaże się już 28 kwietnia. Pod szyldem wytwórni Bella Union ukaże się nowy album Banquet. No i dziś utwór promujący to wydawnictwo, jednocześnie numer jeden z tego właśnie wydawnictwa Restart. One, płyta Banquet już 28 kwietnia, a zapowiedź tego właśnie wydawnictwa, utwór pierwszy z płyty Restart, to dzisiejsza piosenka dnia, która będzie powracać wielokrotnie, między innymi w porannej audycji po 8.30, ale także w dopołudnia, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. Tymczasem na budziku 10 po czwartej. tańczą w lustrach, tam, ta, da, dam. Czuło szepty zastygły na ustach, tam, ta, da, dam. A noc tonie ze mną we mnie, ze mną we mnie. Krople łez snują się po kranie, zimnym kranie. Suche kwiaty, co pachniały lasem, tam, ta, da, dam. Zachmurzony, przegrywając czasem, tam, ta, da, dam. A noc tonie ze mną we mnie, ze mną we mnie. Krople łez snują się po kranie, zimny kranie. Smutny pajac siedzi na huśtawce, tam, da, da, dam. Niebo zmuje, dawno skończył harce, tam, da, da, dam. A noc tonie ze mną we mnie, ze mną we mnie. Krople łez snują się po kranie, zimnym kranie. Kuranty. No, zdaje się, że mają moc sprawczą, by budzić. Zaraz to sprawdzimy. Mailowo, telefonicznie i smsowo przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A jako, że z nazwy kontakt z nami na trzy sposoby, to mówimy znak sygnał, trzy szybkie ciach, ciach. Ale nie myśl, No i już trzy szybkie, jak to w nazwie. Błyskawicznie dziś jako pierwszy SMS-owo pan Wiktor z Krakowa w drodze do pracy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Mailowo dziś w cyfrowej jakości słucha nas pan Piotr. W nowej cyfrowej jakości, jak to napisał nasz słuchacz. Pozdrawia wszystkich. Cyfrowo. Pan Piotr z Poznania. To dziś pierwszy sygnał cyfrowy mailowy. No i jeszcze telefonicznie pan Andrzej z Piły odlicza. Byle do szóstej. Nocna zmiana powolutku się kończy. Teraz to już z górki. No i gorące pozdrowienia od pana Andrzeja z Piły. Na kociołku dziś pan Andrzej przebił wszystkich 1200 stopni Celsjusza. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy to bliziutko gdzieś tego chucianego pieca. Bardzo gorąco pozdrawiamy budzikowych korespondentów. Przodowników już mamy, a kolejne sygnały krajowe i zagraniczne już za kilka chwil w budziku. Za moment także powitanie nowego dnia, a wcześniej 17 minut po czwartej. To już! Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł, więcej skórze chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Pamiętam, wspomniałem i to był, jak mawiają niektórzy komentatorzy, także sportowi, dobry prognostyk. Dobre, bo polskie. Sorry boys. 21 minut po godzinie czwartej. No i witamy nowy dzień. Przed nami wtorek, 7 lutego. Słońce obudzi się, by było więcej siódemek. 7 minut po godzinie siódmej. Zajdzie po godzinie 16:30, a dzień potrwa już prawie 9,5 godziny. To oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Tak, tak, o godzinę i jeszcze połóweczkę. Ponad półtorej godziny dnia przybyło przez ten miesiąc z okładem. Dziś imieniny Ryszarda, Jana oraz Teodora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 7 lutego. Dzień dobry Państwu. all stay the same. It's different kind of clothes and a different sunny day. The weather keeps on changing, but the sky's still there. Minut po godzinie czwartej. Sporo wydarzeń z kalendarza historycznego. Przypominamy sobie niektóre z nich. I tak 7 lutego 1478 roku urodził się Thomas Morus, święty kościoła, angielski myśliciel, pisarz i polityk, znany w Europie humanista, twórca tak zwanego komunizmu utopijnego, który w dziele Utopia stworzył wizję idealnego państwa. Zginął ścięty w 1535 roku za odmowę złożenia przysięgi, w której miał uznać Henryka VIII za głowę kościoła w Anglii. 216 lat temu zmarł Daniel Chodowiecki, polsko-niemiecki malarz, grafik, rysownik, ilustrator, książek, autor ponad 2000 sztychów, wielu scen rodzajowych z Życia Mieszczaństwa, zwykle w technice tuszu i piórka oraz kilku obrazów olejnych. 140 lat temu urodził się Felix Nowowiejski, kompozytor, dyrygent, organista, wirtuoz, twórca m.in. opery Legenda Bałtyku oraz pieśni Rota. W 1885 roku urodził się Sinclair Lewis, amerykański pisarz, autor powieści ukazujących satyryczny obraz stosunków społeczno-obyczajowych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście do najbardziej znanych należy Ulica Główna i Babbitt, Przypomnijmy też, że Lewis w 1930 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla, a zmarł w 1951 roku. W 1945 w Warszawie ukazał się pierwszy po II wojnie światowej numer pisma sportowego Biuletyn Sportowy Polskiej Agencji Prasowej, a w 1987 roku zmarł Czesław Wołejko, aktor teatralny i filmowy, odtwórca wielu fantastycznych ról w sztukach klasycznych i współczesnych. Dziś mija 30. rocznica śmierci Czesława Wołejki. A wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, to już za niespełna godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Ach, hej, dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do chłu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawi się tu. Pan chyba se sto, bo sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco szechej, do sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wiesz. Swoje stodole zrobił wal, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Za chwilę na budziku 4.30, za chwilę w budziku utwór zatytułowany 4.30. No ale wcześniej prognoza pogody. Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Zatoką Fińską w zimnej kontynentalnej masie powietrza. No i ta zimna kontynentalna masa dziś także będzie miała swój wyraz na wartości temperatury. No ale po kolei, dziś ma być pochmurno, będzie padał śnieg. Większe przejaśnienia możliwe głównie na krańcach północnych. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany, dość silny i porywisty. Na północnym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. No i przyznam szczerze, że teraz za oknem na Myśliwieckiej też delikatnie pruszy i wieje. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. Czy teraz rośnie, ile wynosi, tego nie jestem w stanie określić swym domorosłym sposobem mierzenia ciśnienia. No ale jeśli chodzi o temperaturę, bo o tym właśnie mówiliśmy, co bardzo ważne, teraz wszędzie z prefiksem, miejscami nawet prefiks dwucyfrowy, no i w dzień także temperatura poniżej zera. Na Suwalszczyźnie nawet, co dziś w najcieplejszym momencie dnia, najzimniej, minus 10 stopni. Zresztą na tak zwanej ścianie wschodniej, na krańcach wschodnich, do minus 4 stopni. Podobna temperatura w centralnej części kraju, minus 6, minus 4. Najwyższa, choć też poniżej zera, na krańcach zachodnich, do minus 1. Chciałbym powiedzieć ci, opisać cały ból, przypomnieć wielkość chwil, używać małych słów, z każdym paznokciem twój przywoływałem śmiech. Nie mogłem krzyczeć już, omdlenie darem jest. warta każdego dnia, by stanąć obok nich, ratować ulic gwar. Dobrze pamiętam plan, choć tak odległy jest, czy to, że sił mi brak, zwiastuje koniec nas. Pierwsza część budzikowego alfabetu to już za nami. Już troszeczkę podpowiedziałem, delikatnie, ale nie wszystko. Ale jeszcze drugie i trzecie nagranie przed nami. 71335, szukamy wspólnego spoiwa, by nie użyć słowa wspólnego mianownika. No właśnie, co łączy trzy zgoła różne nagrania różnych wykonawców? Szukamy tegoż właśnie, to zadanie dla Państwa. 71335, krótko, szybko i na temat SMS-em właśnie. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Być może jest szansa na to, by jeszcze prawidłowo odpowiedzieć, a ja dodam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, więc gorąco zapraszam do wsłuchiwania się i także do doszukiwania się tegoż właśnie wspólnego spoiwa w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Drugie i trzecie nagranie z rzędu, 71335, przyjemnego słuchania i prawidłowych, no wszystkie są prawidłowe, ale jednak prawidłowych odpowiedzi. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może i co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże, pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Narady, tuńczyka, zielone herbaty, pije, wchłania sushi maki, z tuńczykiem, w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart, wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje, wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl.

Tak sobie myślę, nie zliczam, ale zdaje się, że państwo Beata i pan Maciek są naszymi mistrzami, jeśli chodzi o odgadywanie. Cóż tam w budzikowej łepetynie się narodziło, jeśli chodzi o nasz alfabet. Spoiwem dzisiejszego alfabetu mogłaby być droga, mogłaby być twarz, życie albo czas. No takie dziś odpowiedzi pani Beata z zaśnieżonego, delikatnie zaśnieżonego Nowego Sącza informuje, że spoiwem dzisiejszego alfabetu jest brzuchate D. Dawid i dwie Doroty. No, bliziutko z tymi dwiema Dorotami. Jedna na pewno, druga Dominika. Ja wiem, mówi dzień dobry pan Maciek z Warszawy, to literka D. Tak jest, Dawid, Dorota i Dominika. To dziś w budzikowym alfabecie. Mówiłem, że będzie prosto. Mówiłem. Zarzekam się jak co dzień, że jutro będzie jeszcze łatwiej. Futrzak w odzieniu zimowym domaga się cerologii. Trzeba iść, jak się wytarza w śniegu. Pozdrawia pan Mirek z Łodzi. No tak, tak. Obserwujemy zwierzaki, także państwo w pewien sposób także odczytują ich zachowanie i jak to się przekłada na aurę za oknami. No o tym jeszcze będzie czas pewnie wspomnieć. Pan Łukasz z trasy Wahadełko Poznań, Gdańsk Poznań w Bydgoszczy Pruszy i minus 2. Bardzo dziękujemy. Szczecin Prawobrzeże minus 1 od pana Przemka. Na dzień dobry także melduje się z Babimostu. Minus 1 pan Daniel. Delikatny opad śniegu, droga czarna, mój labrador tylko zerknął leniwie okiem na pożegnanie i śpi dalej. No właśnie, to od pana Daniela i od labradora. Może też kolejny Bronek nam się tutaj objawia i jego prognoza osobliwa pogody, tak jak u pana Maćka w Zawoi. Na razie jeszcze sygnału nie mamy i pomiaru śniegu jeszcze nie zostało dokonany, więc będziemy oczekiwać na te właśnie ważne pomiary. Sygnał od pana Piotrka z Ostrowca Świętokrzyskiego. Prosi o dopisanie do listy obecności nasz wierny słuchacz znad kubka kawy i wszystkiego naj tym, co dziś mają urodziny, tak jak może i z tej okazji na dzień dobry. Prócz życzeń także fantastyczne nagranie. Jeszcze będziemy honorować to, rzecz jasna, w muzycznym budzikowym alfabecie. Nie tylko tak jak przed momentem, ale także w kalendarzu, to już po godzinie 5. Pan Paweł pozdrawia znad szklanki kawy tradycyjnie. Szklanki kawy za oknem minus 8, zimno w Łosicach. Pan Sławek zza kierownicy autobusu zgłasza swą obecność. Pan Sławek z Żytna wraz z pasażerami. Dzień dobry, tak sobie wyobraża, uszami wyobraźni też słyszę właśnie tychże zadowolonych pasażerów, uśmiechniętych, którzy to podążają do wymarzonego zakładu pracy. Pewnie. Nastał nowy dzień. Radyjko gra, kołderka od razu lekka się zrobiła. Wstajemy, to pani Kasia z Krakowa. Jeszcze ferie trwają, przypomnę. A ja słucham analogowo. Dodaje pan Waldemar tradycyjnie na 96,4 w centrum Poznania, a drzemka przed porannym wstawaniem w zadymionym mieście to jest to. Wstaję o 6.30, ale przedtem relaks. Ni to sen, ni to jawa. To od pana Waldemara z Poznania. Pani Aga z Krakowa o tym, że za oknem podobno minus 3, w łóżku już... Już śpi ten wymarzony. No właśnie, to prawda. A jeśli chodzi o piosenkę dnia dziś, zapowiada się nieźle. Niewielokrotnie będziemy przedstawiać, także po 8.30. Na dzień dobry, pan Piotr. O, pan Piotr się ujawnił, młody mors z Radomia, tak jak wczoraj pan Radek. Pan Piotr dziś z Warszawy, gdzie prefiks na poziomie 5, bez opadów. No a z samego lana. Pan Piotr dodaje, że w niedzielę zameldowałem się pod poziomem lodu. Było super. Wszystkim tego życzę. Panie Piotrze, zdrowia. Proszę się trzymać i proszę dawać znaki i motywować pozostałych. Między innymi niniejszą osobę. Pan Dadek mówi dzień dobry, pozdrawia ciepło z Cieplic i informuje, że zima nie odpuszcza. To dobre informacje dla morsów. I jeszcze pozdrowienia przed atakiem mrozów od pani Bożeny z Częstochowy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rzeczywiście dziś nawet prefiks na poziomie dwucyfrowym. I to nie tylko z samego rana, ale w dzień. O tych mrozach jeszcze będziemy mówić. Ktoś tu się leniuchuje, powinien już jechać do pracy, zbija bąki, nic nie robienie ponoć odmładza, zwłaszcza przed wyjazdem, a tak na poważnie, biało, minus 3 w Lesznie, jedna zmarszczka ponad przybyła. Tam od jednej zmarszczki głowa nie boli. Pani Aleksandra w drodze do pracy do Wrocławia. Tak sobie pomyślałem, w tekście jest nic nie robienie ponoć odmładza. No a w tytule nie ma to jak. Też jakoś wydaje mi się, że koresponduje. Tak dziwnie to wygląda, dziwnie zapisane razem, ale jednak tak to brzmi. Elektryczne gitary, utwór zatytułowany Nic nie robienie. Znaczy nie ma to jak. Za 9.5. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po półlitrze. Bieg na 1000 z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Gdy gwiazda schodzi do zajezdni lub po wygodnej marzy pętli, zje przeterminowane leki i długo patrzy wzrokiem mętnym. Kometa, gdy ląduje w rowie, nadaje coś na innych falach, bo wszechświat ciągle się rozszerza, a każdy cel oddala. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po półlicze. przebieg na tysiąc za aureolą. Zdrowo tylko nogi bolą. Gdzie wertikale i żaluzje, gdzie szyny rzadki i firanki, gdzie kończą życie fajerwerki, tam stają coraz lepsze ranki. Choć własne myśli nie dla wszystkich, choć inni z pracy dawno wyszli, trzeba się cieszyć z rzeczy małych, bo wielkie mogą nie przyjść wcale. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po puli. Przebieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Jeżeli jeszcze raz mi powiesz miłego dnia jak po urlopie, spełnienia marzeń artystycznych, w pracy i w życiu osobistym. Bo gdy się równa, równa, równa, wtedy wychodzi masa równa i nie ma czasu na pieniądze. Rozpocznę wcześniej, później skończę. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po buli. Przebieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Świat ogromny, życie mocne, urządzone chytrze, ale nie ma to jak jazda po buli. Przebieg na tysiąc z aureolą, zdrowo tylko nogi bolą. Koncertowo, elektryczne gitary. Słyszę, że w Polsce znów zima, tymczasem na Seszele wróciła letnia pogoda, to znaczy przestało lać. Jest dużo słońca i tylko czasami przechodzą tak zwane showers. Weekend od wielu tygodni bardzo pogodny, z temperaturą około 30 stopni Celsjusza, lekkim wiatrem, czyli idealnie. No i ocean idylski znów bardzo ciepły, przyjemny, bo woda ma już jakieś 27 stopni. Kąpiel w takich warunkach z falami. Sama przyjemność, o czym nie musi nas zapewniać samego rana pani Marzena. Tymczasem pan Arek znów woła ratunku, ratunku. W Moskwie ciśnienie wyraźnie się zmniejszyło, pozwoliło bez drzemki wyjść z ciepłego łóżka. Za to spojrzenie na termometr zmroziło. Minus 23 stopnie. Świeżego śniegu brak. Straszą nim od czwartku z Moskwy. Pozdrawia pan Arek. No i jeszcze wszystkich wita pani Amanda z Wielkiej Brytanii, dokładnie z Hadlow pod Londynem. Pogoda typowo angielska, zimno i właśnie przestało padać. Plus 4, ale odczuwalna 0. Sygnały od państwa, także od państwa Ewy i pana Piotra za Wielkiej Wody. Dla nas to już wtorkowe, no ale dla państwa w USA jeszcze poniedziałkowe sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika, także tego internetowego. Pięknie dziękujemy i odwzajemniamy sygnały krajowe i zagraniczne także po godzinie 5. Będzie nam bardzo miło rozpoczynać wspólnie nowy dzień, a przecież to już lada chwila. Chcielibyśmy, bardzo byśmy chcieli wschód słońca. Piąta już tuż, tuż. Właściwie mogę powiedzieć, że piąta już za 4 minuty. jeszcze kilku słów. Zawsze tu ze mną będą chwile te zbyt cudownych lat. Dzień po dzwonku pełen łez. Pierwsza miłość, pierwszy mój zwycięski. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.